नन्हा राजकुमार, लेखक सैंतेग्जू पेरी। मूल फ्रेंच से हिंदी में अनुवाद लाल बहादुर वर्मा। हिंदी पार्श्व स्वर रेणु शर्मा। सुनते हैं आगे की कहानी भाग 6 में। छठा ग्रह 10 गुना बड़ा था। उस पर एक बूढ़े महाशय रहते थे जो एक बड़ी सी किताब लिख रहे थे। अरे यह रहा एक अन्वेषक, राजकुमार को देखते ही वह चिल्लाया। राजकुमार मेज़ के पास दम लेने के लिए बैठ गया। बहुत यात्रा कर चुका था वह। कहाँ से आ रहा है? कौन सी किताब है यह? राजकुमार ने पूछा। क्या कर रहे हैं आप? मैं तो भूगोल वेता हूँ। भूगोल वेता का अर्थ? वह एक विद्वान होता है जिसे पता होता है कि कहाँ सागर, कहाँ नदियाँ, नगर, पहाड़ और रेगिस्तान पाए जाते हैं। यह तो मज़ेदार बात हुई, यह तो एक अच्छा व्यवसाय हुआ। राजकुमार ने इस भूगोल वेता के ग्रह पर नज़र दौड़ाई। उसने अभी तक इतना शानदार ग्रह नहीं देखा था। तुम्हारा ग्रह तो बहुत सुंदर है, यहाँ समुद्र है क्या? हो सकता है। वाह, राजकुमार थोड़ा हताश हुआ। और पहाड़ हैं यहाँ? मुझे कैसे मालूम होगा? नगर, नदियाँ और रेगिस्तान हैं यहाँ? इसके बारे में भी मुझे नहीं मालूम। लेकिन आप तो भूगोल वेत्ता हैं। हूँ तो, लेकिन खोज तो नहीं करता। वह प्रकृति मुझ में बिल्कुल नहीं है। भूगोल वेता तो जाएगा नहीं नगरों, नदियों, पहाड़ों, सागरों, महासागरों और रेगिस्तानों की गिनती करने। इधर उधर घूमना उसका काम नहीं। यह तो काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। वह अपनी कुर्सी नहीं छोड़ सकता। यहीं उसे खोज करने वाले मिल जाते हैं। वह उनसे प्रश्न करता है और खोजकर्ताओं के अनुभवों को नोट करता है। और अगर किसी खोजकर्ता का बयान दिलचस्प लगे तो यह पता लगाता है कि वह कैसा आदमी है। वह किस लिए? क्योंकि एक ऐसा व्यक्ति जो झूठ बोलता हो भूगोल की किताबों की मिट्टी पलीद कर देगा, और वह भी जो शराबी हो। लेकिन क्यों? क्योंकि शराबी को चीज़ें दोहरी दिखाई पड़ती हैं, और भूगोल वेता उसके बयान के अनुसार यहाँ एक पहाड़ है, वहाँ दो पहाड़ लिख देगा। मैं एक ऐसे व्यक्ति को जानता हूँ जो अच्छी खोज नहीं कर सकता, राजकुमार बोला। हो सकता है यदि खोज करने वाले का चरित्र अच्छा हो तो उसके आविष्कार के बारे में छानबीन की जाती है। वहाँ जाकर देखा जाता है? नहीं भाई, जाना तो मुश्किल होता है। हाँ, उससे कहा जाता है कि वह अपनी खोज के बारे में सबूत दे। उदाहरण के लिए, यदि आविष्कार किसी बड़े पहाड़ से संबंधित है तो उससे कहा जाता है कि वहाँ से वह बड़ी बड़ी चट्टानें लाए। अचानक वो भूगोल वेत्ता भावावेश में आ गया। तू भी तो अन्वेषक है, तू तो दूर से आ रहा है, मुझे अपने ग्रह के बारे में बता। और उस विद्वान ने अपना रजिस्टर खोला, पेंसिल बनाई। खोज के विषय में पहले पेंसिल से लिखा जाता है, फिर जब बात साबित हो जाती है तब रोशनाई से। हाँ तो, उसने राजकुमार से पूछा। अच्छा अच्छा, मेरे ग्रह पर कोई खास बात नहीं है, छोटा सा है। वहाँ 3 ज्वालामुखी हैं, 2 प्रज्वलित हैं और 1 सुप्त। लेकिन कौन जाने? कौन जाने? भूगोल वेता ने दोहराया। मेरे वहाँ एक फूल भी है। फूलों वूलों के बारे में हम लोग नोट नहीं लेते। क्यों? फूल तो सबसे क्षणभंगुर होते हैं। क्षणभंगुर के क्या माने? भूगोल की किताबें अन्य सब किताबों से मूल्यवान होती हैं, वह भूगोल वेता बोला। वे कभी पुरानी नहीं पड़ती। पहाड़ मुश्किल से कभी अपनी जगह बदलते हैं। सागर कभी नहीं सूखते, हम ऐसी ही स्थायी चीज़ों के बारे में लिखते हैं। लेकिन सुप्त ज्वालामुखी फिर भड़क सकते हैं, राजकुमार ने टोका। पर क्षणभंगुर का क्या अर्थ? ज्वालामुखी शांत हो या जीवंत, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारे लिए तो यही महत्वपूर्ण है कि वे पहाड़ हैं और पहाड़ पहाड़ ही होते हैं। लेकिन क्षणभंगुर का मतलब? राजकुमार अपने प्रश्न नहीं भूलता था। उसका मतलब है जो जल्दी ही समाप्त होने वाला हो। मेरा फूल समाप्त हो जाएगा और क्या? राजकुमार ने सोचा, मेरा फूल क्षणभंगुर है और सारी दुनिया से जूझने के लिए बस चार कांटे हैं उसके पास, फिर भी उसे मैंने अकेला छोड़ दिया। पहली बार उसे दुख हुआ, पर फौरन साहस करके उसने पूछा, आप मुझे कहाँ की यात्रा करने की राय देंगे? तुम पृथ्वी पर जाओ, बड़ा नाम है उसका। अपने फूल के बारे में सोचता हुआ नन्हा राजकुमार पृथ्वी की ओर चल पड़ा। यात्रा के सातवें दौरे में वह पृथ्वी पर पहुंचा। धरती कोई ऐसा वैसा ग्रह तो है नहीं। यहाँ 111 राजा, अफ्रीकी राजाओं को लेकर 7,000 भूगोल वेत्ता, 9,00,000 व्यवसायी, 75,00,000 शराबी, 31 करोड़ घमंडी, कुल मिलाकर 2 अरब वयस्क लोग रहते हैं इस धरती पर। धरती कितनी बड़ी है इसका अंदाज़ा शायद इस बात से चल जाएगा कि बिजली के आविष्कार से पहले कुल मिलाकर 6 महाद्वीपों पर रोशनी के लिए 4,62,511 बत्तियां जलाने वालों की पूरी फौज की ज़रूरत पड़ती थी। आसमान से देखने पर बड़ा मनोहारी लगता था यह दृश्य। यह फौज जब काम पर निकलती थी तो लगता था जैसे बैले नृत्य हो रहा हो। पहले न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया की बत्तियां जलती थीं, जलाने के बाद वहां के बत्ती वाले सोने चले जाते थे। फिर आते चीन और साइबेरिया के बत्ती वाले नृत्य के दूसरे क्रम में, और थोड़ी देर के बाद नेपथ्य में चले जाते। फिर आते थे रूस और भारत के बत्ती वाले, फिर अफ्रीका और यूरोप के, फिर दक्षिणी और उत्तरी अमेरिका वाले। कोई यह नहीं भूलता था कि उन्हें कब मंच पर आना है, और धरती के जगमगाते मंच पर मशाल नृत्य चलता रहता था। अद्भुत होता था वह दृश्य। केवल उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव के एकाकी बत्ती वाले अपने एकमात्र लैंप पोस्ट को जलाने बुझाने में साल में 2 बार काम करते थे। उनके जीवन में न श्रम था न चिंता थी। तेज व्यंग्यात्मक बात करने वाला आदमी कभी बिल्कुल सच नहीं बोलता। बत्ती वालों की बात करते समय मैंने थोड़ी अतिशयोक्ति कर दी। जिन्हें धरती के बारे में नहीं मालूम, उन्हें मेरी बात से सही तस्वीर नहीं मिल पाएगी। इस विशाल धरती के बहुत छोटे से हिस्से पर आदमी रहते हैं। यदि कुल 2 अरब मनुष्य एक दूसरे के पास खड़े हो जाएं, जैसे लोग किसी सभा में खड़े होते हैं, तो 20 मील लंबी और 20 मील चौड़ी जगह से ज़्यादा जगह नहीं घेरेंगे। सारी मानवता को प्रशांत महासागर के एक ही छोटे से द्वीप में ठूंसा जा सकता है। बड़े लोग इस बात पर विश्वास नहीं करेंगे। उनके ख्याल से वे बहुत बड़े भूभाग पर काबिज हैं। वे अपने को बाओबाब की तरह ही महत्वपूर्ण समझते हैं। उनसे संस्थाओं की बात करनी चाहिए, यह उन्हें अच्छा लगता है। लेकिन इस काम में बहुत वक्त न लगाना। मुझ पर तुम्हें विश्वास है, यह मैं जानता हूँ। धरती पर आकर जब उसने एकदम सुनसान पाया तो नन्हे राजकुमार को बड़ा आश्चर्य हुआ। उसे डर लग रहा था कि वह पृथ्वी के अलावा किसी और ग्रह पर तो नहीं पहुंच गया। तभी उसने एक गोल सी सुनहरी चीज़ को रेत में हिलते देखा। शुभ रात्रि, राजकुमार ने कहा। शुभ रात्रि, सांप ने उत्तर दिया। मैं किस ग्रह पर हूँ? पृथ्वी पर अफ्रीका में। ठीक, तो क्या फिर पृथ्वी पर और कोई नहीं रहता? रहते क्यों नहीं? यह रेगिस्तान है, रेगिस्तान में कोई नहीं रहता। पर पृथ्वी बहुत बड़ी है, सांप ने कहा। राजकुमार एक चट्टान पर बैठ गया और आकाश को निहारने लगा। पता नहीं सितारों पर रोशनी होती है या नहीं, जिससे हर कोई अपना तारा पहचान सके। यह देखो, मेरा ग्रह ठीक हमारे ऊपर है। पर वो है कितनी दूर? राजकुमार ने इशारा किया। सुंदर है, पर तू यहाँ क्या करने आया है? मेरी एक फूल से पटी नहीं, इसलिए। फिर दोनों चुप हो गए। आखिर आदमी लोग कहाँ हैं? यहाँ तो एकदम सूना है, राजकुमार ने चुप्पी तोड़ी। आदमियों के बीच भी एकाकीपन होता है, सांप बोला। राजकुमार सांप को देखता रहा। बड़ा मज़ेदार जानवर है तू, बिल्कुल उंगली जैसा पतला, राजकुमार ने कहा। लेकिन मुझमें एक राजा की उंगली से भी ज़्यादा शक्ति है, सांप बोला। राजकुमार मुस्कुराया। इतना ताकतवर तो नहीं है तू, तेरे पाँव तक तो है नहीं, चल फिर सकता नहीं। मैं तुझे वहाँ ले जा सकता हूँ जहाँ जहाज़ तक नहीं ले जा सकते। उसने राजकुमार की एड़ी के चारों ओर लिपटकर एक सोने की ब्रेसलेट जैसी कुंडली बनाई। जिसे छू दूँ वह उसी धूल में मिल जाता है जिससे पैदा हुआ है। लेकिन तू पवित्र है, और फिर तू तो किसी और ग्रह से आया है। राजकुमार ने जवाब नहीं दिया। मुझे तुझ पर दया आती है, इस पत्थरों की पृथ्वी पर इतना कमज़ोर दिख रहा है, सांप बोला। मैं तेरी मदद कर सकता हूँ, यदि तुझे अपने ग्रह की याद आए तो मैं। मैं समझ गया, समझ गया, राजकुमार बोला। पर हर समय तू पहेलियाँ क्यों बुझाता है? मैं उन्हें हल भी कर देता हूँ, सांप बोला। और फिर वे चुप हो गए। पूरा रेगिस्तान पार करते हुए राजकुमार को बस एक फूल मिला, तीन पंखुड़ियों वाला साधारण सा फूल। नमस्ते, राजकुमार ने कहा। नमस्ते, फूल ने जवाब दिया। आदमी लोग कहाँ हैं? कुछ दिन पहले फूल ने एक काफिला गुजरते देखा था। आदमी लोग? मेरे ख्याल से कुल 6-7 आदमी होंगे धरती पर। उन्हें गुजरते देखा था मैंने कई साल पहले, लेकिन अब कहाँ मिलेंगे मुझे मालूम नहीं। हवा उन्हें यहाँ से बहा ले जाती है, इधर उधर। उनकी कोई जड़ें नहीं हैं और इसीलिए वे खानाबदोश होते हैं। अलविदा, राजकुमार ने कहा। अलविदा। नन्हा राजकुमार एक ऊंचे पहाड़ पर गया। तब तक उसने 3 ज्वालामुखी पहाड़ों के अतिरिक्त कोई और पहाड़ नहीं देखा था। उसके ग्रह के पहाड़ केवल उसके घुटनों तक आते थे। अपने सुप्त ज्वालामुखी को वो एक स्टूल की तरह इस्तेमाल करता था। उसने सोचा कि इतने ऊंचे पहाड़ की चोटी से तो वो पूरी धरती और सारे मनुष्यों को एक साथ देख लेगा। लेकिन उसे केवल ऊंची ऊंची चोटियां दिखाई पड़ी। नमस्कार, नम्रतापूर्वक उसने कहा। नमस्कार, नमस्कार, नमस्कार की गूंज उसे सुनाई पड़ी। कौन हैं आप? कौन हैं आप? कौन हैं आप? कौन हैं आप? आप, गूंज उठी। मेरे दोस्त बन जाइए, मैं अकेला हूँ, मैं अकेला हूँ, मैं अकेला हूँ। अजीब है यह ग्रह, उसने सोचा, एकदम सूखा, नोकों वाला, खरा। यहाँ के लोगों के पास कल्पना शक्ति नहीं है, जो कहो दोहरा देते हैं। मेरे वहाँ मेरा फूल हरदम बोलने में पहल करता है, अपनी ही बात करना जानता है। अंत में रेगिस्तान, पहाड़ और बर्फीले मैदानों में भटकते भटकते नन्हे राजकुमार को एक रास्ता दिखाई पड़ा, और रास्ते आदमियों तक ले जाते हैं। नमस्कार, एक फूलों से लदे बाग को देखकर उसने कहा। नमस्कार, गुलाब के फूलों ने उत्तर दिया। राजकुमार ने देखा वे सब उसके अपने ही फूल की तरह थे। कौन है आप? चकित होकर उसने पूछा। हम लोग गुलाब के फूल हैं। अच्छा अच्छा, वह उदास हो गया। उसके फूल ने उससे कहा था कि ब्रह्मांड में वह अपने ढंग का निराला फूल है और यहाँ केवल एक ही बगीचे में उसके जैसे हजारों फूल खिल रहे थे। उसने सोचा कि अगर वो इन्हें देख ले तो परेशान हो जाएगा, उससे वह तरह तरह के बहाने बनाएगा जैसे मर रहा हो, ताकि उस हास्यास्पद स्थिति से उबर सके और मुझे भी उसकी सेवा करने का नाटक करना पड़ेगा, नहीं तो मुझे नीचा दिखाने के लिए वह सचमुच मर जाएगा। वह सोचता रहा, मैं अपने को उस निराले फूल के कारण भाग्यशाली समझता था, पर वह एक साधारण फूल निकला। एक फूल और तीन घुटने भर के ज्वालामुखी, जिसमें एक शायद हमेशा के लिए सुप्त हो गया है, इतने मात्र से मैं एक ऐश्वर्यशाली राजकुमार नहीं हो सकता। घास पर लेटे लेटे उसकी आंखों से आंसू बरसने लगे। तभी कहीं से एक लोमड़ी आ गई। कहानी आगे और भी है।